antygrawitacja to banał. Nie widać mnie na waszych radarach. Większość dowodów jest fabrykowana. Mamy prędkość światła, dla was to magia. Ludzie to dziwna rasa. Oni uwielbiają opowiadać. Dla nich liczy się jedynie sensacja, bo prawda od dawna jest przereklamowana. Przebywamy z odległego świata, to była długa podróż, Vasco da Gama. Moja skóra jest srebrno-szara, nikt mnie nie widział, ale każdy gada. Adobe Photoshop na Maca, tak, aha, fajnie składasz. Twoje kłamstwa to pułapka, no popatrz i sam w nie wpadasz. Schowaj aparat, ja znikam jak duchy i znów się pojawiam. Czwarta od słońca gwiazda, tam czeka na mnie mama i tata. To tutaj to tylko praca, CIA mają moje akta. Nie jesteśmy tu mile widziani, szkoda, bo wkrótce inwazja. Lecę nad tym jak UFO, gadają o nas, ale ty nie słuchaj głupot. Nie trzyma nas już nic, tu nawet ziemi smak. Lecę nad tym jak UFO, gadają o nas, ale ty nie słuchaj głupot. Obcy dla ziemskich zmysłów, generacja H. Lecę nad tym jak UFO, gadają o nas, ale ty nie słuchaj głupot. Nie trzyma nas już nic, tu nawet ziemi smak. Lecę nad tym jak UFO, gadają o nas, ale ty nie słuchaj głupot. Obcy dla ziemskich zmysłów, generacja H. Wymyślił mnie lęk, znienawidzony jak ler. Fioletowa krew, niepotrzebny mi tlen. Spotkanie trzeciego stopnia, new age. Znam twoją przyszłość, następny cel. Jestem cięższy niż os, ale lżejszy niż hel. Źrenice czerwone płoną jak hemp. Mogę spalić twą flagę, kogo i hel. Historia jak szkielet z wyrwanych kończyn, zlepionych w pomnik, chwały dla zbrodni. Pol Pot czy Hitler? Stalin był gorszy, dziś rządzą na ziemi bogaci i głodni. Ta oksymoron jak więzień wolności, nienawiść miłości. Lepiej to pojmij, powiem ci, świat dąży do trzeciej wojny. Jak kosmos bez przerwy do nieskończoności. Ziemia, zobacz, nie znam. Spadłem z nieba, 1-7 Malezja. Ciemna strona słońca, herezja. Jestem formą i treścią, telegram. Mój kształt jak woda, mój dom, droga mleczna. Szybszy od czasu, nie zmierzysz mi tętna. Zielony jak mięta, nie bywam tu mile widziany. Pamiętam, inwazja Valeria. Lecę nad tym jak UFO, gadają o nas, ale ty nie słuchaj głupot. Nie trzyma nas już nic, tu nawet ziemi smak. Lecę nad tym jak UFO, gadają o nas, ale ty nie słuchaj głupot. Obcy dla ziemskich zmysłów, generacja H. Lecę nad tym jak UFO, gadają o nas, ale ty nie słuchaj głupot. Nie trzyma nas już nic, tu nawet ziemi smak. Lecę nad tym jak UFO, gadają o nas, ale ty nie słuchaj głupot. Obcy dla ziemskich zmysłów, generacja H.